uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. ING blijft bij het standpunt dat de bank impactvolle acties onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan. Daarmee reageert de bank op de rechtszaak die is aangespannen door de Milieudefensie. ING zegt dat het voor de rechter zal verschijnen als het nodig is. Milieudefensie noemt ING de bankier van de klimaatcrisis door financiering van olie- en gasbedrijven. De milieuorganisatie eist dat de bank zijn uitstoot vermindert en klanten weert die blijven vervuilen. De Houthi-rebellen uit Jemen zijn niet van plan hun aanvallen op de zeevaart in en bij de Rode Zee uit te breiden. We willen niet dat de escalatie zich verder uitbreidt, zegt een woordvoerder van de Houthis tegen persbureau Reuters. Sinds eind november vallen Houthi-rebellen geregeld schepen aan die mogelijk banden hebben met Israël uit solidariteit met Palestijnen. Vorige week bombardeerden de VS en Groot-Brittannië tientallen Houthi-doelen in Jemen. De Houthis waarschuwden toen dat ze hard zullen terugslaan. Het demissionaire kabinet wil de uitkoopregeling voor piekbelasters van stikstof verlengen. Volgens de huidige regeling moeten bedrijven zich uiterlijk 5 april aanmelden, maar Haagse bronnen melden dat dit wordt verlengd tot eind dit jaar. Tot nu toe hebben 1250 ondernemers zich aangemeld. De zonnecel van de maanlander die Japan met succes op de maan heeft gezet, wekt geen energie op. Volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie kan er wel met het apparaat worden gecommuniceerd zolang de batterijen werken. Of en hoe het probleem kan worden opgelost is nog niet duidelijk. Japan is het 5e land ooit dat erin is geslaagd om een maanlander op de maan te parkeren. De robot moet maangesteenten gaan onderzoeken. Japan wil een grotere rol gaan spelen in de ruimte en werkt daarin samen met de Amerikanen. Het weer, het is op veel plekken helder, met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog, in het binnenland vriest het licht. Aan de kust blijft de temperatuur net boven nul. Het kan glad zijn. Morgen zon en wolken. Het wordt 1 graad in het zuiden van het land tot ongeveer 5 graden op de Wadden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. NTR Pound. Er wordt in Nederland veel te veel gevraagd van lokale politici. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Goedenavond, we staan met de NPO Radio 1-bus bij het Pericles Instituut op de Heemraad Singel in Rotterdam. Mijn gast is Christine Maderen, plaatsvervangend raadsgriffier in Zwijndrecht. En ze begeleidt gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces. Welkom, Christine. Dankjewel, goeie avond. Maderen. Ja, klopt. Nu zeg ik het goed, hè? We gaan zo praten over de onhoudbare hoge werkdruk die politici ervaren. Maar eerst voetbal. Er wordt namelijk gespeeld in de Eredivisie Excelsior Heerenveen. Een heel goedenavond, Arman Afsaroglu. Ja, goedenavond. Juwet, ik zit niet heel ver van je vandaan. Jij op de Heemraad Singel. Ik zit op Woudestein in Kralingen. Dat is een, 20 minuutjes fietsen. Het is 0-0 bij Excelsior Heerenveen. Belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Heerenveen 9e, Excelsior staat 15e. Maar Excelsior kan bij een zege wel een enorme sprong maken op de ranglijst. En Heerenveen passeren. En vooral voor hen staat er dus veel op het spel. Want wint Excelsior, dan kruipt het weg uit die gevarenzone in de Eredivisie. Excelsior dat midweek zijn bekerwedstrijd speelde in dit stadion en verloor van FC Groningen. Heerenveen lag er al uit in die beker en kon dus rustig toeleven naar deze wedstrijd. Zahraoui is terug bij Heerenveen in de basis. Belangrijke speler voor die ploeg. Heerenveen dat dus meer punten heeft dan Excelsior hier ook wel de favoriet is op Woudestein. De stand voorlopig na 4 minuten nog wel 0-0. Dankjewel Arman en we komen straks bij je terug. De raadsleden van de 4 grootste steden van Nederland ervaren een onhoudbare hoge werkdruk, wat volgens hen de lokale democratie bedreigt. In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken drongen de steden aan op een snelle oplossing. En het geldt overigens niet alleen voor de 4 grootste steden, maar voor een heleboel gemeenten in Nederland, hè Christine? Ja. Hoe las jij die brief destijds? Al een half jaar geleden, geloof ik? Nou, het is fijn dat dat van jou wordt afgegeven. Want, dat was nodig. Ja, zeker. Absoluut. Ja, dat hoorden we ook afgelopen maandag hier in de bus. Hè. We spraken met Wietse de Boer, voormalig gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Zwolle. En hij gaf inderdaad aan dat de combinatie van een hoge werkdruk in de raad en daarnaast ook nog een reguliere baan resulteerde in een burn-out. Christine, je bent op dit moment plaatsvervangend raadsgriffier in Zwijndrecht. Je geeft trainingen aan raadsleden, aan gemeenteraden. Waarom is het zo druk voor raadsleden? Waar ligt dat aan? Ja, ze hebben ongelooflijk veel te combineren. Ze krijgen heel veel pagina's per week die ze moeten lezen als ze, om de vergaderingen voor te bereiden. Sowieso alleen dat al neemt heel veel uren met zich mee. Ze vergaderen zelf met hun fractie vaak. Doen ook dingen voor hun partij waar zij bij horen. Willen natuurlijk ook wel eens de straat op om te kijken wat er daar allemaal gebeurt. En ondertussen combineren ze dat met hun eigen sociale leven, gezinsleven, hun werk. En wat ik veel hoor van raadsleden is dat ze eigenlijk overal te horen krijgen dat ze het net niet goed doen. Ja, maar dan hoor ik heel veel componenten die ook bij de raadsleden zelf liggen. Hè? Mensen willen spreken, daarnaast nog een gezin. Maar wat gaat er vanuit het systeem niet goed? Nou ja, het systeem zou erop ingericht moeten zijn dat het mogelijk is voor iedereen om raadslid te zijn. Gecombineerd met Praktisch mogelijk. En hoe zie je dat dan voor je? Waar moet ik dan aan denken? Een van de dingen die zouden kunnen worden georganiseerd is dat er meer raadsleden bij komen, zodat het werk verdeeld kan worden onder meer mensen. Als je kijkt naar het bedrijfsleven en het wordt daar te druk, worden ook meer mensen aangenomen. Dat zou in principe, als we kijken naar de toegenomen werkdruk onder raadsleden, die 3 keer zoveel is als 20 jaar geleden. De dualisering. Decentralisatie? De decentralisatie. Ja. Ze hebben enorm veel weer werk met zich meegenomen. En de gemeentelijke herindelingen hebben er ook nog voor gezorgd dat het aantal raadsleden per solo is afgenomen. Dat zou gecorrigeerd kunnen worden. Ja, dus eigenlijk meer tijd en geld voor de gemeenteraden. Ja. Ja, want ik hoor je net ook zeggen, of ik omschrijf het zelf ook, hè, van mensen hebben daarnaast ook nog een reguliere baan. Moeten we daar niet vanaf? Moet dat niet gewoon een fulltime baan worden, raadslid? Nou ja, we in Nederland willen we juist dat raadsleden ook met beide benen in de samenleving staan. Nou, het is prima als ze een bepaalde achtergrond hebben, bijvoorbeeld als ondernemer of arts of advocaat of wat dan ook. Maar dat op het moment dat ze de gemeenteraad instappen, dat ze dat dan even achter zich laten. Is dat geen idee? Nee, dan heb je het over beroepspolitici. Kijk, dat hebben we in de Tweede Kamer, maar niet in de gemeenteraad. Dat wil je ook niet? Ik niet. Nee. Ik vind het juist wel mooi dat raadsleden overal komen. En tenminste, dat is de bedoeling. En dat gebeurt dus niet meer. Dat is hetgene dat het als eerste eraf gaat. Wat doe jij als raadsgriffier? Helpen. Begeleiden? Nou ja, wat ik doe als raadsgriffier, kijk, de raadsgriffier is de eerste adviseur van de hele gemeenteraad. Dus zowel de raad als geheel als de steun en toeverlaat van raadsleden individueel, van fracties. Wat moet ik daaraan denken? Wat begeleiding? Ja, begeleiding. Kijk, ik geef leiding aan aan een team, aan de Griffie. Het college kan steunen op een hele ambtelijke organisatie. En de raad op alleen de Griffie. Dus dat is vaak minder dan 10 mensen. En die moeten tegenwicht bieden aan alles wat vanuit die hele grote ambtelijke organisatie komt. Dus dat geeft ook meteen het probleem aan. Ja, dus je bent eigenlijk procesbegeleider. Voor het besluitvormingsproces. Ja, en daarnaast geef je ook nog trainingen. Dat doe je voor het Pericles Instituut. Waarin trainen jullie politici, gemeenteraadsleden? Nou ja, wij trainen ze in debatvaardigheden, in hoe ze hun politieke instrumenten kunnen inzetten, hoe zij in principe hun politieke dromen waar kunnen maken. En debatvaardigheden, dan heb je het echt over hoe zorg ik ervoor dat ik sterk overkom, goed kan redeneren, echt de basisvaardigheden van een goed debat. Ja, dat. En waar we ze ook in trainen, fracties vooral, is hoe zet je nou een politieke strategie uit om binnen 4 jaar tijd zoveel mogelijk van je eigen verkiezingsprogramma waar te maken. Of je nou in een coalitie zit, of in een oppositie, of in een gemeenteraad die werkt met een raadsakkoord. Ja, want aan de ene kant heb je dus je eigen fractie, hè, waar je mee samenwerkt en een bepaald geluid vertegenwoordigt. Aan de andere kant vorm je samen met andere partijen en andere fracties een gemeenteraad. En ben je onderdeel van dat duale politieke systeem. Je controleert de uitvoerende tak, het college van BMW. Hoe begeleiden jullie daarin? Als Pericles Instituut? Ja. Wij geven trainingen ook in hoe je om kan gaan met financiële stukken, dus de jaarrekening, kadernota en begroting. Dat klinkt natuurlijk ongelooflijk saai. Maar dat zijn wel net de stukken waarin je het geld verdeelt om plannen uit te voeren. Ja. Dat is het huishoudboekje van de gemeente. En je hebt zo nu en dan te maken met nieuwe raadsleden. Hè? Wat vinden die lastig of moeilijk? Waar moeten die in het begin aan wennen? Nee, wat ik zie is dat veel raadsleden met heel veel ideale raadslid zijn geworden. En vaak ook wel verwonderd zijn dat er gestemd is, dat ze een zetel hebben. Die verantwoordelijkheid ook wel heel zwaar voelen. En dan worden ze eigenlijk ondergesneeuwd, zeg maar, door de dagelijkse realiteit. En willen al die stukken lezen. Stukken lezen is ook een kunst. Ik bedoel, je moet daar gewoon de juiste dingen uithalen. Want een stuk van van 4000 pagina's lezen van de eerste tot met de laatste pagina, dat maakt je niet het meest effectieve raadslid. Dat is een leerproces, daar helpen wij. Ja, en dat zijn echt basale vaardigheden. Het is echt heel belangrijk om te weten hoe je dat moet doen. Ja, ik vind echt, pas na 4 jaar zijn de meeste mensen klaar om te beginnen met hun raadslidmaatschap. Ja, daarom is het zo jammer dat raadsleden vaak, dat gemiddeld genomen raadsleden stoppen na 5 jaar en nog een beetje. Je zei net ook heel mooi, ik vind dat iedereen gemeenteraadslid kan worden. Hè? Daarmee bedoel je hoogopgeleid, laagopgeleid, het maakt verder niet uit. En je hoeft niet per se 4000 pagina's in een dag te kunnen lezen, hoor ik je net ook zeggen. Welke competenties zijn wel heel belangrijk? Wat moet een gemeenteraadslid in ieder geval wel ten alle tijde kunnen en kennen? Ja, ik geloof zelf dat de raad bestaat uit al die verschillende politieke meningen en al die verschillende mensen. En dat heel erg mooi is. En met de goede ondersteuning, ook van de Griffie en de juiste trainingen, kan je ongelooflijk veel mensen echt wel tot een niveau brengen dat ze een effectief raadslid kunnen zijn. Het is handig om goed te kunnen lezen, om hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden. Het is handig om mensenkennis te hebben, met mensen om te kunnen gaan. Het is ook heel handig om te kunnen luisteren. Juist in deze tijden waarin er veel verschillende en steeds meer verharde meningen zijn. Meer polarisatie ook, ja. En al die skills, daar help jij raadsleden bij. Ik hoor zo meteen graag uitgebreid van jou hoe je dat dan doet. Hè? En wat alle tips en tricks zijn. We gaan nog even terug naar het voetbalstadion. Excelsior tegen Heerenveen, de Eredivisie. Hoe staat het daar, Arman? Het staat 0-0. Bedankt dat je het vraagt. Na 13 minuten is nog niet gescoord. Ja, dat vind ik sympathiek van je. Ja, ik vergeet je niet, Arman. Ik vergeet je niet. Nee, ik vergeet jou ook niet. Nee, ik luister aandachtig. Ook omdat er hier niet zoveel gebeurt, eerlijk gezegd. Het is 0-0. De bal wordt rondgespeeld. Van voet naar voet en van kleur naar kleur. En het speelt zich vooral af allemaal op het middenveld. Het zijn de eerste schermutselingen dus. Bij Excelsior tegen Heerenveen met nu een bal naar voren. Dat is al het begin. Maar die bal naar voren die gaat ook over de achterlijn. Dan levert het allemaal niet zoveel meer op. Is Stijn van Gassel de man die de bal in zijn handen heeft. Dat is de keeper van Excelsior. En die mag de bal dus weer in het spel gaan brengen. 13 minuten staan er op de klok. Nog geen kansen, nog geen goals. Nog eigenlijk heel weinig. We hopen snel op verbetering. Maar voorlopig is het dus nog doelpuntloos. Excelsior Heerenveen, Arman Afsaroglu, dank je wel. Onze verslaggever Myrthe van der Drift ontmoette de 22-jarige Kieran Sonneveld, lid van de jongerenraad in Zwolle. Kieran hecht veel waarde aan het goed begrijpen van de huidige situatie van jongeren in zijn stad. Samen met Myrthe van der Drift trok hierop uit om jongeren aan te spreken, maar ontdekte dat het verzamelen van informatie tijdens een tentamenperiode behoorlijk ingewikkeld is. Een besneeuwde campus van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Voorzichtig schuifelen studenten door de sneeuw naar hun laatste lessen of richting het weekend? Ja, we gaan nu even denk ik wat studenten aanspreken. En vragen wat ze van Zwolle vinden, wat de problemen zijn en waar we nog misschien aan kunnen werken. Zou ik jullie heel snel wat mogen vragen? Hebben jullie toevallig 5 minuten? Of moeten jullie naar een toets? Of... Ja, we hebben zo meteen wel een tentamen. Ja. Oké, hoe lang hebben jullie ongeveer? In Zwolle is er een jongerenraad betrokken bij de gemeenteraad. Ja. Wat doen die precies? Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Dus... Klinkt goed, ongevraagd advies. Ja, als er projecten zijn waar jongeren bij betrokken zouden moeten worden, dan geven we ze ook advies of ze dat nou willen of niet. En dan geven we voornamelijk advies van, hey, zo moet je jongeren vragen. En zo moet je dus zorgen dat jongeren ook daadwerkelijk inspraak hebben. En hoe lang ben jij betrokken bij de jongerenraad? Ik ben onderhand 8 jaar lang betrokken bij de jongerenraad. Moet er wel iets leuks aan zijn? Ja, dat is het ook. Het is heel erg leuk om te zien welke projecten je eigenlijk uiteindelijk kan draaien. En ook uiteindelijk de effecten ervan. En als je een jaar bij de jongerenraad zit en omdat het met gemeente is, zie je het binnen een half jaar niet wat de effecten zijn. Want het gaat te langzaam. De gemeente is heel traag. Ontzettend. Met alle liefde naar de gemeente, maar... Zou ik jullie nog wat vragen? Hebben jullie 5 minuten tijd? Ongeveer? Een toets. Oh, jullie hebben zo'n toets. We hebben het langs de spaar, dus we moeten... Time management. Dan houdt het op. Ja, oké, top. Dank je. Wat zou de gemeenteraad missen als er geen jongerenraad was in Zwolle? Ik denk dat de gemeente op dat moment een soort klankbord zou missen. Een makkelijk bereikbaar groep jongeren die ze kunnen vragen wanneer er wat aan de hand is. We merken dat als ze jongeren willen bereiken, dan kunnen ze het zelf niet. Meestal zijn ze dan toch te veel out of touch of niet bewust van wat jongeren daadwerkelijk eigenlijk doen. En dan wordt er een website gemaakt van... Oh, moet er super tof en cool uitzien. Maar dan zitten jongeren ernaar te kijken en denken... Oh, ja. Wat is een onderwerp wat nu speelt? Waarvan je een ongevraagd advies zou willen geven aan de gemeenteraad van Zwolle? Waar wij nu heel erg mee bezig zijn is de huisvesting voor jongeren. Omdat het niet altijd fantastisch zijn. Er zijn veel huisjesmelkers, woningen die eigenlijk niet bewoonbaar zijn. Maar wel bewoond worden. Ja, daar geven we nu advies over van hey, daar moet wat mee gedaan worden. Dat doen we ook in samenwerking met andere partijen. En een van die partijen die heeft ook een meldpunt eigenlijk opgericht waar we mee samenwerken voor huisjesmelkers. Dus dat is al een eerste iets wat bereikt is door de jongerenraad? Ja. Nog zou ik nog vragen, waar zouden jullie in Zwolle willen wonen? Ik woon wel prima thuis. Prijzenschappelijk woning, klein maar grote woonkamer. Huurbasis is verschrikkelijk. Maar ik moet door naar mijn tentamen. Dus doei. Ja, Kieran Sonneveld van de Jongerenraad in Zwolle. Christine, hoe belangrijk is het dat jongeren meedoen en blijven meedoen? Ja, zij hebben meer toekomst dan de mensen die ouder zijn. Maar hoe hou je het dan aantrekkelijk voor diezelfde jongeren? Door je in te leven in hun belevingswereld. En niet te vragen aan hun of zij zich willen inleven in de belevingswereld van bijvoorbeeld de politiek. En als je dat vertaalt naar het werk als gemeenteraadslid? Luisteren. Naar? De jongeren. Hoe creëer je een werksfeer die aantrekkelijk en interessant genoeg is voor jonge mensen? Door ze mee te laten doen. Wat wij wel doen, tenminste wat ik als griffier wel doe, en wat we vanuit het Pericles Instituut ook wel af en toe adviseren, is iets als een juniorenconvent. Het wordt, een gemeenteraad bestaat uit allemaal gemeenteraadsleden, maar er zijn ook verschillende gremia waarin bepaalde zaken worden geregeld, zoals het presidium, die regelt het dagelijks bestuur. Dat zijn vaak de mensen die al heel lang meedraaien. Dus die doen de dingen ook zoals we het altijd al doen. Maar soms heb je opeens een hele lichting jonge mensen die de dingen net wat anders zien en net wat anders willen. Als je die een mandaat geeft, dus... Zeggenschap, met elkaar een werkgroepje op laat zetten waarin ze dingen kunnen proberen. Dus niet meteen dat we het altijd zo gaan doen. We noemen het een pilot. We gaan het gewoon een tijd lang proberen. Daar geeft mensen de tijd en ruimte. Ja. Ja, en want... kan je ook zeg maar niet geschikt zijn voor het werk als gemeenteraadslid? Ja, natuurlijk. Dat is ook waar, ligt dat, waar ligt dat dan aan? Ik denk mensen die heel erg zwart-wit denken, die niet van mening willen veranderen, dat het dan wel heel lastig is. Ja, want zie je wel eens mensen binnenlopen als nieuw gemeenteraadslid, waarvan je dan denkt, nou, die houdt het echt niet lang vol. Die kan ik over 3 maanden weer een bos bloemen sturen als afscheid. Nou, ik heb een te positief mensbeeld daarvoor, denk ik. Ik geloof namelijk dat met de juiste ondersteuning echt bijna iedereen wel... dat is zo'n term, in zijn krachten te zetten valt. Maar ik denk echt... Iedereen zit daar met een reden. Die mensen zijn ook al geselecteerd voordat ze op de lijst kwamen. Althans, het zou zo moeten zijn. Je bedoelt idealen, hè? Mensen zitten daar met idealen en bepaalde doelen en ambities dan ook waarschijnlijk. Wat is jouw advies voor nieuwe gemeenteraadsleden om goed te kunnen functioneren? Laat je niet overdonderen en geloof in jezelf. En vertrouw ook op je eigen ondersteuning. Regel je zaken goed. Dus je hoeft niet meteen in die eerste maand al... dingen te doen. Je kan best een tijdje om je heen kijken. Maar hoe zit het dan voor gemeenteraadsleden die in een hele kleine gemeente terechtkomen waar weinig ondersteuning is? Hoe kan je dan je dingen goed regelen? En hoe kan je dan... Nou, elk raadslid heeft recht op ondersteuning, sowieso. Daar zijn allerlei regelingen voor. Dus ik zou zeggen, breng eerst eens de boel in kaart. En zorg ervoor dat je te weten komt wat je nog niet weet. En daarover gesproken, te weten komen wat je nog niet weet. De raadsinformatiesystemen, daar is ook veel over te zeggen. Hoe kunnen die in de toekomst beter? Je denkt diep na, dat is een haalt ook diep adem. Nou ja, hoe kunnen die in de toekomst beter? Kijk, je moet een raadsinformatiesysteem... Dat is eigenlijk een digitale bibliotheek waarin alle informatie staat waar in het verleden over vergaderd is en op dit moment een soort database vergaderd gaat worden. Het is een database. Die zoekmachines werken over het algemeen niet heel goed. Die kunnen verbeterd worden. Het is sowieso heel belangrijk om dat opdrachtgeverschap goed te regelen. Dus door echt als raad met elkaar na te denken, wat willen we eigenlijk van zo'n systeem? En niet alleen maar te geloven wat je aangeboden wordt. Er zijn maar 5 aanbieders in Nederland die raadsinformatiesystemen aanbieden. Zij kunnen een aantal dingen organiseren, maar er is veel meer te bouwen dan wat zij leveren. Want dat huidige systeem met die enkele aanbieders, dat zorgt dus voor problemen met het vinden van informatie. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, als je in een raadsinformatiesysteem zoekt naar de begroting over 2024... dan vind je soms wel 100 begrotingen, waarvan een aantal dubbel... maar niet die je moet hebben. Dus wat ik zelf als griffier ook wel doe, is via Google zoeken naar de begroting van mijn eigen gemeenteraad. Dus resume, die informatiesystemen kunnen beter, de werkdruk moet omlaag, er moeten misschien gemeenteraadsleden bij... Er moet geld bij. Dat zijn de problemen. Die hebben we nu aangewezen hier in deze studio met z'n tweeën. De oplossingen. Wat zijn de oplossingen? De oplossingen voor? Voor die hoge werkdruk. Voor het tegengaan van de hoge werkdruk. Om ervoor te zorgen dat het werk weer leuk en behapbaar wordt. Ja, het probleem is vrij breed. Maar als je kijkt per raad. Het is belangrijk om alles goed te organiseren. Dus zo'n raadsinformatiesysteem moet inderdaad werken. En op het moment dat je merkt dat het niet werkt, moet je gewoon even pas op de plaats maken en zorgen dat je dat op poten krijgt. Dus ik zou zeggen, eerst prioriteren en de belangrijkste zaken eerst. En die organiseren. En dat betekent dat je dus gewoon even een aantal andere dingen die ook heel belangrijk zijn, niet kan doen. Oké, dus dat, dat zou mooi zijn als dat zou lukken, als je het op die manier kan inrichten. Hoe kan je voorkomen dat mensen zoals Wietse de Boer afgelopen maandag uit Zwolle een burn-out krijgen? Hoe kan je dat vroegtijdig signaleren? Ja, vroegtijdig. Kijk, je moet beseffen dat raadsleden moeten alles zelf doen. Hun eigen agenda bijhouden. Hun eigen informatie inderdaad zoeken. Hun eigen mails beantwoorden. Zelf zorgen dat ze de informatie van straat halen. Zelf de sociale media bijhouden. De kranten bijhouden. Maar die basistaken kan je al organiseren. Je kan geld beschikbaar stellen. En raden kunnen dat zelf ook doen. Die kunnen zelf, ze gaan over het geld. Ze kunnen zelf besluiten om daar geld voor beschikbaar te stellen. En zodat je die diensten inhuurt eigenlijk. Dus dat heet fractieondersteuning. Ja. Dus dat moet meer gaan gebeuren of daar moet meer geld voor komen? Nou ja, kijk, raadsleden willen niet te veel geld aan zichzelf uitgeven. Maar ik vind dat ze dat wel zouden moeten doen. Die hele simpele dingen als dat ze doorracen van hun werk naar een vergadering en tussendoor nog even ergens een boterham mee moeten nemen. Terwijl zij ook kunnen zorgen dat ze even een hapje kunnen eten op het stadhuis. Al dat soort simpele dingen kan je veranderen. Dat is wel interessant, want daarmee zeg je dus, het ligt niet alleen aan het systeem. En niet alleen het systeem moet veranderen, maar ook hand in eigen boezem voor de gemeenteraadsleden. Die hebben zelf ook een grote, een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Nou ja, je zegt hand in eigen boezem. Ik denk dat ze dat heel lang hebben gedaan. Dat ze hebben gezegd, we moeten bezuinigen. En dat doet pijn in onze stad of ons dorp. En daarom gaan we ook bezuinigen op onszelf als gemeenteraad. Ja, maar dat is dus een persoonlijke keuze die ze moeten heroverwegen, als ik jou zo hoor. Ik zou zeggen, zij doen zulk goed werk. Ze krijgen daar niet veel voor betaald. Beknibbel nou niet op die laatste dingen, want het is gewoon heel erg nodig. Precies. Tot slot, wat zou je tegen de minister willen zeggen over deze problemen? Wat hoop je dat de overheid doet? Ik hoop dat de overheid zorgt dat er meer geld komt om de taken die door het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeentes uit te voeren. In de hoop dat het raadswerk dus in de toekomst leuker en beter wordt? En dat er gewoon voldoende geld is om alleen al de basistaken uit te voeren. Want wij stevenen af op een financieel ravijn in 2026 voor bijna alle gemeenteraden in Nederland, alle gemeentes in Nederland. En het zou heel mooi zijn als die keiharde keuzes die gemaakt moeten worden iets minder keihard worden. Want kom je nog veel gelukkige gemeenteraadsleden tegen? Ja. Die blij zijn met wat ze doen? Ja, maar dat zijn over het algemeen de gemeenteraadsleden die goed nadenken over wat ze willen bereiken in die 4 jaar. En zich niet gek laten maken door alles wat voortdurend maar ad hoc ingeschoten wordt. Christine Maderen van het Pericles Instituut en plaatsvervangend griffier in Zwijndrecht. Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week Breaking Bad in de polder. Drugskartels benaderen boeren. Fijne avond. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.